Una pena con quebranto. Bueno, pois, deixamos un poquinho a música, devámonos ir a Castro Caldelas. Vámonos ir a Castro Caldelas, que ademais é un dos povos, que temos que felicitar a alcaldesa, que é un dos povos, por acabar ese recoñecemento por ser o povo, un dos povos máis fermosos de España. Sí, señor. Sí, señor. E ademais, estamos cos fachos. Anda, coa festa. Coa festa dos fachos, eh? Que ademais ten unha primicia especial. Vamos a saludar directamente a dona Sara Inés. Moi boas tardes. Moi boa tarde. Hola. Hola, boas tardes. Moitas grazas por atendernos. Sabemos que ten moitísimo... Hombre. Moitísimos compromisos, pero o que sí desexamos é que bueno, pois esta pequena conversa que nos concede poidamos informar bastante detidamente a todos os nosos ointes. En primeiro lugar, desexarlle moitísimos éxitos nesa gran festa dos fachos que van a celebrar, pero tamén felicitada porque fan un concurso, o primeiro concurso de debuxos da festa dos fachos, non? Sí. Bueno, é o primeiro concurso con bases públicas, unhos premios xa bastante, bueno, significativos para os rapaces, e sobre todo no que vai haber tamén de fotografía, que tamén é moi importante. Tamén xa con unhos premios, bueno, digamos, que xa merece a pena presentarse. Hombre. Entón, sí que é certo que fixemos concurso de dibuxos en algunhas ocasións dos nenos do noso cole, pero bueno, eran pequeniñas cousas. Esta vez, pois, apoyando a esa declaración que queremos de interese turístico para esta festa, bueno, pois complementamos con unha serie de propostas, e entre elas, pois, esta que eu coido que tamén é importante. Claro, claro que é importante. É importante pola festa e é importante por implicar precisamente aos cativos e a toda a xente que quiera participar, claro que sí. Sí, señor. Eu creo que precisamente o elemento significativo desta festa é a implicación da xente. Sí, sí. É que, de alguna maneira, pois, se ve como unha festa auténtica porque aí está participando a xente daqui. Non é un plato de cine, non é algo que se monte especificamente. Ai, vamos a organizar isto. Non, non. Esta é unha festa con unha raigambre, con unha tradición, e donde o éxito, precisamente, é que a xente xoven, pois tomara o relevo e a batuta. Claro. Eu lembro-me cando eu viñe para Castro Caldelas, bueno, pois había dúas persoas maiores que eran as que ao mellor axudaban a facer os fachos algunha xente. Sí, sí, logo, sí. Cando o concello tuvo que tomar o relevo ante a falta de palla que non fora mecanizada, pois estas dúas persoas seguiron sendo as que facían os fachos. Bueno, pois hoxendía os fachos fainos a xente xoven. A malla faina a xente xoven. Ahí. Aprenderon, entón esa implicación eu creo que é o éxito. Ademais, faino con ilusión. Claro que sí. Efectivamente. Eu creo que tanto os máis jóvenes como os máis maiores, as mulleres, os homens, participan e participan con ganas e participan con ilusión porque é algo seu, algo que están vivindo. E de feito, a ver, e min sorpréndeme que ano tras ano veña xente, pois, xente de Barcelona, xente de Madrid, xente de Valencia, incluso xente de Panamá, que me, ayer, pois sí, onte me encontraba con xente tomando un café á tarde, e me decía, no, é que estamos expresamente pola festa dos fachos, porque desde que tiñamos, pois, o mellor 11 ou 12 anos, nunca vivimos. Claro, ostras. Bueno, para cando vai ser esa gran festa? Pois este sábado, 19 de xaneiro, aquí de datas fixas. Vale. Aquí non se cambia nada, como coincida, como no programa 1, 2, 3. O primeiro sábado de o segundo sábado de xaneiro. No, nunca, no, o día 19 de xaneiro. Ah, o día 19. Si é sábado, é sábado, e si é lunes, Bueno, por eso quería puntualizar, precisamente, o que quería decirlle a todos os nosos entes, que non ten por que ser un día específico, senón ten que ser o día que é. O número, non? 19 de xaneiro. Moi ben, moi ben. Bueno, explíquelles un chisquiño así por enriba a todos os nosos ointes en que consiste ese grande festival, porque para nós é un festexo extraordinario, non? Sí, eu creo que é un festexo etnográfico, e como tal se pode considerar. Pois, no que consiste basicamente en exaltar a palla, que é o elemento esencial para esta festa, é o lume purificador, o lume que quenta, o lume que era o sustento familiar, xunto con esa palla que dela sacaban o centeo ou o trigo e que valía para estar comendo durante todo o ano. Sí, bueno, señor. Pois eses dous elementos é os que nos queremos destacar. Hombre. En que consiste? Bueno, pois Primeiro, unha procesión que sae do adro do santuario, presidida polo San Sebastián de Palla e polo Gran Fachón. Este Gran Fachón, antigamente, pois eran fachós de, bueno, de moita menor longitude, pero que competían entre distintos barrios, entre distintas parroquias, cando todo o mundo tiña palla. Ahora, claro, palla hai, pero a palla que hai ahora, que de mecanizada, de cosechadora, non vale, ten que ser palla inteira, como se facía antes. Segada, non? Efectivamente, segada a mao ou fouce, ou ben segada ca antigua Bertolini, as máquinas que había. Que non teñen por que ser esas máquinas tan tractoriles como veñen agora. É que non valerían, hasta agora non vale. Claro. É un problema, de non deixan a palla grande tamén. A palla que deixan as máquinas de hoxendía é palla triturada, é palla en trozos pequenos, e para isto ten que ser a palla inteira. Claro, para facer un fachón, o que vostede dice exactamente, para facer un feixe como é debido para poder alumear, non? Claro. Eso, era a luz eléctrica que había, era a forma de ir dun pueblo a outro. Claro, era como que se alumeaban. Pois, eso que comentei, que antigamente había esa especie de más que concurso, non era un concurso, era a rivalidade entre unha zona e outra zona. Bueno, pois hoxendía, claro, eso é inviable. Entón, o que fai o concello desde fai unos anos é un fachón enorme, en representación e en lembranza de esos fachós que traía a xente antes. Ese fachón, pois, nunca é de menos de 30 metros, e o ano pasado, pois, alcanzou o seu récord con 50 metros, exactamente 53. Este ano, pois, nunca desvelamos exactamente o que mide hasta o momento que chega, pero, bueno, virá rondando entre 40 a 46 metros. É moi grande, e sobre todo pensando que non leva ningún elemento extraño máis que a propia palla. Leva unha corda de pita con nudos feitos cada 50 centímetros metido polo medio do fachón e nada máis, non leva nada máis. E eso ten que ir sustido por os mozos e por a xente forte que acompañan precisamente con apoios que o lombo, colocan. Acompañan o lombo, excepto a cabeza. A cabeza levan forquitas, vai se levantando moi alta, vai se movendo, é como, recordo, un dragón chino, unha serpe de lume. Que vai dando voltas ao redor dun lado para outro, e a xente, pois, disfrutando. E tamén hai fachos pequeniños, non? A xente tamén utiliza algúns fachos se ocaron por... Sí, tanto como 700. Casi nada. E despois todo isto vai acompañado de grande celebración, ás veces teñen degustación gastronómica e outras veces tamén música, non? A ver, sempre temos música, vai haber charangas, gaiteiros, fuliós, en fin, hai música sempre tradicional para acompañalo. O complemento, desde que o Concello Xafaiano se encarga, pois é os chourizos de aquí, claro. Pan artesán tamén, degustación gastronómica, viño de Iquí da Ribeira, denominación de origen Ribeira Sacra, especificamente da subzona de Castro Caldelas. Temos unha potente zona vitícola, pois o viño tamén vende aquí. E como non, hai que rematar con unha queimada. Con unha queimada, con agua aguardiente de potasios daqui. En esta época ainda é máis agradecida, posto que o frío parece ser que está de moda, non? Está por aí, non? Anda por aí. Hai unhas xeadas enormes. Bueno, estos días non está habendo xeadas, pero hasta fai dous ou tres días había unhas xeadas tremendas, e de feito da baixa de temperaturas. Ahora, aquí temos unha gran fogata, unha fogueira, donde os restos do gran fachón se enroscan como se fora así unha serpe, e tamén os restos dos que leva a xente, dos individuales, pois tamén se depositan, tiranse aí. E temos unha fogueira que leva alrededor de tres tractores de leña. O cal, non hai problema, o día seguinte pode haber, pois, bastante máis de medio metro de brasa, e a seguinte a mañá. Como pasar chourizos. Pois, a verdade é que porque o día seguinte é festa local, é o día de San Sebastián, e cando se vai, pois, eso, a celebralo e a misa, A verdade é que moita xente dice, bueno, pena dun cabrito que se sabe aquí ben. Pues claro. Pois pues sí, señora. Pues sí, señor. A verdade é que a celebración é unha grande festa e a xente, pois pues eso, pues, ilumínase con... como vostede dice, ten visitantes, persoas que acuden. E o feito de que acuda tanta xente, pois pues, despois eso fai que o turismo aumente, non? Que decirse que as persoas, pois, pues, non sei se haberá sitio suficiente para, para alugar... Para alugar tanta xente, non? Bueno, eu podo decirlle que os povos están cheos. Sí. Porque, a ver, a xente cada vez concitalle máis interese. Uh-huh. Bueno, ven de moitos lugares. Uh-huh. O povo, por suposto, desde fai bastantes meses, seguramente xa desde o verán non había unha cama libre en toda a redonda. A mí me decían claro. Que o ano pasado cuadrou a Benres. Me decían que, bueno, que hubo xente que tuvo que ir a dormir a estación de Manzaneda, Monforta, Ourense. Claro, claro. Bueno, lógico. Dicen que, bueno, que en Trives que tampouco quedaba unha cama libre. Jolín. Aquí, eu ainda hoxe a mañá me comentaba tamén, me chamaba un rapaz tamén que está en Madrid, uh-huh. E me decía, bueno, dice, me chegamos mañá, digo, que ves tú ya, muller? Dice, eu ya, muller, ya outros 15. Carai, carai. Sí, xente que é madrileña. Pues, claro, pois non era boa. Vamos, sí, que teñen de verdade que teñen ademais moitísima concurrencia. Bueno, o que sí te queremos decirlle é que estamos recibindo puxemos en marcha un WhatsApp, que é o número 626-353-202. E xa nos están mandando WhatsApp felicitando precisamente a alcaldesa e tamén felicitándonos a nos por poñer en marcha este artiluxo, esta nova forma de conectarnos. 626-353-202. Bueno, que bueno, pois seguro que terán moitísima asistencia, seguro que terán moitísimo persoal, pero non sei, son voluntarios, son persoas que pon o concello, como fan para servir a tanta xente? Pois mire vostede, realmente hai moito traballador do concello. Sí. Sí, pero a verdade é que, claro, o horario do concello non é esas horas. Claro. Entón, hai que contar ca voluntariedade da xente. Sí. Aquí movilízase moitísima xente, moita xente uh-huh. que colabora, traballadores do concello fora do seu horario, uh-huh. Xente do pueblo, amigos, en fin, ademais é un traballo, porque, claro, o traballo dos fachos culmina o día 19, pero empeza más de un año antes. Claro. A ver, en el mes de septiembre sementa o centeo. Uh-huh. Y luego después hay que segalo, hay que acarrexalo, hay que mallalo. Claro. Aquí estáse montando toda a infraestructura uh-huh. pues para repartir o viño, para repartir los chourizos, uh-huh. para preparar luego a queimada, en fin, todo movilizar es cantidades que se movilizan aquí, uh-huh. quiere decir que se necesitan moitas maus. Desde logo. Tengo que decir que estoy tremendamente agradecida a tanta xente que vota a mau cada unha medida que pode, uh-huh. Bueno, pues simplemente fíxese vostede para atender os programas. Uh-huh. Oxe a mañá tivemos un programa de televisión, a revista. Sí. Sí. Mañá temos dous. Sí. A tarde temos outro, pasado xa nin lle conto. Bueno. Xa nin lle conto. Entón, claro, a veces, pois, cando queren gravar como se fai o fachón, a ver, os fachos, para facer os fachos pequenos, pois votamos 20 días antes. Claro. Para facer o fachón grande non se pode facer para un programa de televisión no momento. Claro. Porque isto leva tempo. As noites van os rapaces de Iquido Pueblo, uh-huh. están o facendo. Hoxe precisamente termina. Estiveronos gravando antonte, outro antonte, volvenos a gravar hoxe, vanos a gravar mañán. Uh-huh. Entón, toda esa xente ten que moverse, ten que claro. andar de un lado para outro. E moita xente, pois claro, está traballando, uh-huh. fora das horas de traballo, pois ven a colaborar. Uh-huh. O sea, que moita implicación do povo e moita implicación de xente que lle quere a esta grande celebración, non? Efectivamente, eu decía que o maior secreto é os elementos tradicionales conservándoos. Algo tan antropolóxico como é a palla e o lume, que é o máis significativo, uh-huh. e logo, por suposto, esa voluntariedade uh-huh. e o conseguir que a xente máis joven se sinta emocionada, eu sintan propio, eu digo, ten éxito porque é auténtica. Claro, sí, aquí señor. Non traemos caterings que sí. montan unha carpa preciosa, no. Aquí poñemos tablós, sí, sí. poñemos cuncas de barro, e a xente non é nada especialista, ni son nada. Camareros de pajaritas. Muy no, é xente que traballa, é xente do pueblo. Sí, señor. Pois hai que celebrarlo con alegría, con ledicia, presumir, gabarse dese pobo tan bonito que non somente é bonito por a súa celebración, non sei, por as súas celebracións, por ubicación, sino tamén por las celebracións que ten, por la xente que ten, bueno, pois que casi eso é o avantaxe da celebración do entroido, sí, non? Sí, sí. Mire, aquí o entroido sempre nos chama porque temos un persoeiro típico de aquí, que é o Irrio Peliqueiro, que podría ser moi ben especial, un persoeiro de entroido, pero que aquí realmente ten fueros propios, ten dereitos, é a máxima autoridade durante os días de festa, das festas maiores da Nosa Señora dos Remedios, é que pola súa pinta podería ser calquera máscara de entroido, pero non, resulta que é un persoaje moi moi solemne, é un persoeiro que ten moita potencia aquí no povo. O antroido, pois tampouco é que, estando neste triángulo de Ourense, non é que teña demasiada tradición, pero sí que tratamos de a que ten conservala, e bueno, é que os rapaces o pasen ben, e que a xente disfrute, pois eso, cos nosos fulións, aquí temos un fulión que, bueno, pois no antroido tamén anima ao pueblo, e bueno, xúntase con outros, entón anima no máis. Bueno, aquí mire, as festas do verao, é dicir, a época de verao aquí todavía se alonga un pouco máis, porque logo, entre o 6 e o 10, son as festas dos remedios. Claro. Aquí somos, o que lle dixen antes, de datas fixas, non se cambia nada, o que coincida. Da igual cuando coincida. Cuando coinciden lunes, martes, miércoles e xoves, pois é así. Claro. E siguen tendo éxito. Sí. Aquí prolongase ese verao, pois con esas festas dos remedios. E logo a Navidade, aquí, en vez de terminar o día 8 de xaneiro, aquí prolongase ata que pasan os fachós. E di vostede, ben, é antes a la do antroido, pois sí, tamén. Claro. É dicir, que sempre andamos nela. Por eso eu decíalle que unhas encadenan outras, entonces en realidad non é solamente o povo polo feiticeiro, sino tamén todas as celebracións que encadenan unhas cousas con outras, que ademais están no propio povo, quere decirse que saen do tradicional. Que saben utilizar, e eso é o que fai fermoso un povo. Claro. Eu creo que, a ver, cada povo ten que explotar os recursos que ten, e contar cos seus veciños, que vive nel. Eu creo que bueno, aquí a actividade cultural está moi arraigada, aquí temos sempre, bueno, pois artistas que nos acompañan, temos continuamente pois tanto cine, teatro, música, festivales, hai festivales moi potentes como pode ser o 17 grados Ribeira Sacra, Patrimonio, que se fixo ano pasado aquí, logo actuacións pois de xente, sempre apostamos a ser posible pois polo propio, pois Lucía Pérez, María Doceo, Andrea Pouse Bruxo Queiman, Carmen Penín, a Roda, Manuel Eres Felisa, Amancio Prada, pois toda esta xente nos continuamente pois facemos que veña, sobre todo porque ao haber tanto turismo non podemos olvidar que é o segundo lugar máis visitado da provincia de Ourense, o Castelo de Castro Caldelas, pois a xente tamén hai que darlle entretemento. Cando a veces nos dice algunha persona que tedes moitas festas, non, mira, temos cultura. Exactamente. Bueno, que o disfruten, que lle desexamos moitísimos éxitos e que non incomodamos nada máis. Volveremos a incomodala, pois noutro momento, noutra ocasión, para que nos ilustre a todos os nosos ointes dese traballo que están a facer. Bueno, ustedes no me incomodan nunca, todo contrario, é un placer sempre recibilos, falar con vostedes e sobre todo ter voz tamén aí donde a xente galega de Cataluña, que bueno, que nos encanta compartir con eles, e que eu dixen antes que viña moita xente de Barcelona. É verdade, hoxe a mañá, para mí é emocionante cando me chega a xente de fora, ven aquí ao concello a saludarme. Mira que estamos aquí pois para a festa dos remedios, para o carnaval, para os fachós. Sí. Entón, hoxe a mañá pois recibín distinta xente que me veo a saludar e dice, estamos aquí, vimos a coller o calendario do concello, vimos por fachós. Como non, eu que ustedes me chamen e poder contarlo tamén a toda esa xente que eu conozco a moita, Pois a verdade é que é un prazer, así que as gracias son miñas para vostedes. No. É solamente, pois, decirle a todos esos ointes cataláns, sí. Cataláns non, galego-catalán. Sí. Como digo eu, os galegos do Mediterráneo. Efectivamente, co corazón dividido na terra, sí, que o recibiu ben, pero tamén a súa terriña, que sempre vai a ser pois esa morriña que nos sentimos. Sí. Agradecémoslle moitísimo, de verdade, doña Sara, que bueno, volvemos a repetir, para nós foi unha honra tela aquí no noso micro, de aquí a un bocadiño seguro que voltarán a falar de vostede, porque temos un correspondente aí en Monforte de Lemos que aprecia moitísimo, pues sí, o seu traballo. Moitas gracias, deña, un placer, de verdade, un abrazo para todos. Moitas gracias, hasta outro momento, doña Sara. Adeus, feliz ano. Adeus, feliz. Bueno, pois nada, seguimos, ¿no? Seguimos aquí e vamos con unha cosiña máis. Volvemos a repetir, se queres, o sí, o vamos a repetirlle o WhatsApp. Que temos WhatsApp, que lo estrenamos hoxe. Sí. 626-353-202. Aí va. Así que xa saben, unha nova...